السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما alivyotangulia kusema shekhi kwamba leo sikuwa na nia ya kutoa muhadhara. Hadha huwa sahih kabisa, kwamba leo ni kuna mambo ambayo yalikuwa yanashughulisha na mpaka sasa bado yanashughulisha. Lakini almuhim, markaz al-Imam Muzani ya Mwanza ni sawa na markaz al-Imam Muzani ya Dar es Salaam. Kwa hiyo muda wote na siku yote, insha Allah, tunapanga kwamba tutakuja biidhnillahi azza wa jalla kwa ziara rasmi ya da'wa tukiwa na baadhi ya mashaikh. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo insha Allah linatarajiwa kwamba litakuja kutokea insha Allah, na nasaha mbalimbali zitakuja kutolewa. Lakini tu jambo ambalo nataka niwahusie, niwaachie hapa, kwamba dawa tusalafia katika huu mji wa Mwanza ni dawa ambayo inafuatwa na watu ambao ni wachache. Kwa hiyo msije mkagurika na watu wa bid'a na mkagurika na wingi wa watu wa bid'a ambao wana khalifu manhaji salafi. Ada ya talibu ilmi katika kutafuta elimu, anachukua elimu kwa watu wa sunna. As-sunni yakhudhu al-ilma 'an as-sunniyyin, mtu wa sunna anachukua elimu kwa watu wa sunna. Kwa hiyo hii ndio ada, na ndio tangu zamani, tangu zama hizo watu walikuwa wachukua elimu kwa watu wa bid'a. Tangu zama hizo watu walikuwa wachukua elimu kwa watu wa bid'a kabisa kabisa. Sheikh, watu wanachukua elimu kwa ahlu sunnah wal jamaa al ma'rufin bis sunnah. Anasema al imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, lam yakunu yas'aluna 'an al isnad, kwamba wao walikuwa hawaulizi kuhusiana na isnadi. Yani mtu akisema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanakubali hadithi yake. Lakini falamma waqa'at alfitna, ilipotokea fitna, sasa ikatokea bid'a na kadha, qalu, wakasema sammu lana rijalakum, mtu akitaja hadithi anamwambia tutajie marwati wako, tutajie hadithi umepokea kwa nani. Sasa akitaja hadithi na akawataja wale ambao wamepokea kwa hadithi, fayundhar, inatazamwa. Fa in kana min ahli sunna akhadhu hadithahu, ikiwa wale aliyowataja ni katika ahli sunna, basi hadithi yake inachukuliwa. Wa in kana min ahli bid'a, ikiwa ni katika watu wa bid'a, raddu hadithahu, wanaiacha hadithi yake, kwa sababu yeye ni mtu wa bid'a. Kuonyesha kwamba wao walikuwa hawachukui kwa watu wa bid'a. Haya ni maneno ambayo ni mashuhuri kutoka kwa Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Lakini ana maneno mengine ambayo anazungumza kuhusiana na kwamba sisi tulabu la ilmi tusichukue kwa watu wa bid'a elimu yetu. Asema inna hadha al-ilma dinu, hakika hii elimu ni dini. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, tazameni ni wapi mnachukua dini yenu. Hii elimu ya Uislamu hii ni dini. Sasa inabidi uangalie dini yako unachukua wapi. Usije ukachukua dini kwa watu ambao ni mafusaq, watu wa bid'a, ashrarun nas, wana harakati wa maila dhalik. Haifai sala hilo, kwa sababu hii ni dini. الدين لا يأخذ إلا عن العدود. ديني هيتكلي سكوك واتو هاديليف. ديني هيتكلي وكو هاديليف شيخ. Mtu akiwa si mwadilifu haifai kuchukua kwake dini, kama alivyopokea al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, yarithu hadha al-ilma min kulli khalafin ududuhu. Na katika baadhi ya riwaya, yukhadhu hadha al-ilm min kulli khalafin ududuhu, elimu hii inarithiwa katika kila zama kutoka waadilifu wake. Yani kila zama wanaoirithi elimu wanakuwa ni waadilifu. Elimu inatoka kwa salafun ila al-khalaf, inatoka wale waliotangulia kwa wale ambao wamekuja baadaye. Sasa elimu inabidi ichukuliwe kwa waadilifu, na waadilifu wanakuwa ni katika ahlu sunna, ndio mradi wake hapo. Haichukuliwi kwa mafusaq wa watu wa bid'a, haichukuliwi abadan. Hatuchukui elimu kwa watu wa bid'a, bali aima kama kina Imam Ahmad au hawa kina Muhammad ibn Sirin, akina Yahya ibn Ma'in, akina Ali ibn al-Madin, wale maaima wakubwa jahabidha, akina Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Wasiti Abu al-Bistan, hawa maulama wakubwa hawa walikuwa hawakubali kusikiza hata Qur'ani. Kusikia kwa mtu bid'a alikuwa hakubali. Yaani kumsikia mtu anasoma Qur'an mtu bid'a hakubali. Anasema anaweza akaniingizia hata herufi. Mtu mmoja katika watu wa bid'a, ima atakuwa ni Bishr al-Marisi au mwingine, aliingia kwa mmoja katika imma. Yule imamu akaweka vidole vyake kwenye masikio yake ili asimsikilize huyo mtu wa bid'a. Yule mwana akamwambia kwamba anisikilize wala ukarima. Huyo akasema la, imma akhruj au takhruj, ima mimi nitoke nyumbani kwangu ingie wewe au wewe utoke. Haya nimesema kwa sababu baadhi ya vijana sasa hivi mtu anaweza akaja kusema kama mimi unajua siwezi nikapotea, wewe nani kama kama uweze kupotea wewe. Fa innal hayy la tu'manu minhu alfitna, mtu ambaye yuko hai haiaminiki fitna kwake kwamba anaweza kabaki katika mstari. Wewe madamu hujafa unaweza kufitinika shekhi, eti mimi nenda kusoma nahau, nani kwambia kama nahau uweze kwa mtu bidaa kupitia nahau. Kwenye nahwa sino mnasema kwamba mnasema katika al-ajurumia al-kalamu huwa al-lafzu al-mufidu al-murakabu al-mufidu bil-wadhi, sino mnasema hivyo. Sasa katika hiyo al-kalam hakuna masuala ya aqida ambayo yanazungumzia yanafungamana na kalamu. Wale wanasema kwamba al-kalamu mradi wake ni ibara, na wengine wanasema ni hikaya, kwa maana ni ishara, wakiwa nakusudia wanaita taarifu ya maneno, wakiwa nakusudia kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yameumbwa, wakimainisha kwamba kalamu Allah qa'imun fi nafsi, yamekaa katika nafsi, yani katika dhati ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo Allah wanataka wasema kwamba Allah lam yatakallamu bihi, Allah hakuzungumza. Sasa wewe unaenda ukienda kusema kwa ashaira au mu'tazila, unafikiri utatoa nini? Si utatoka unasema kwamba al-Qur'an makhluq, na wakati al-Qur'an kalamu Allah azza wa jalla, kama alivyojiita Qur'an Allah, yuriduna an yasma'u kalam Allah wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Hakuna eneo lolote dini ambalo utasoma, iwe ni katika lugha, iwe ni katika hadithi, iwe ni katika usuli, sehemu yoyote ile isipokuwa mtu wa bid'a anaweza akakubidisha, yani maana akakuingiza katika bid'a, akakutoa katika sunna kupitia elimu yake akakuingiza katika bid'a. Na hii ndiyo maana ya tahdhiri, maulama wanatahadharisha kwamba watu wasisome kwa watu wa bid'a, wasikuwasikize watu wa bid'a. Wao walikuwa wanaogopa, kwa nini sisi tusiogope? Wao ni maimamu aima jahabidha, wana ilmu, wanaogopa. Sisi hatuna ilmu, hatuogopi. Kwa mimi na saha zangu ni hizo, kwamba tusikubali kabisa. Mwalimu ana uwezo wa kumfanya mwanafunzi anachotaka. Hata katika ilmu tarbia, mwalimu huwa anamwita al-hadaru al-zawiya, yeye ndiye ambaye anaiendesha na kuikontrol madrasa, anaweza kumkontrol mwanafunzi. Kwa hiyo falmudarris almustaqim yastati an yaf'ala fi at-tullab ma yasha au fi at-talib ma yasha, anaweza kumfanya mwanafunzi anachotaka. Idha arada an yaghrisa fihi al-aqaida al-fasida yaf'al dhalik, akitaka kupandikiza itikadi mbovu anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo hilo tusifanyie tahawun, tukasema unajua unajua, abadan, hamna masuala ya kujua. Watu wa bid'a wafundishane wao kwa wao, na sisi watu wa sunna tunasomeshana sisi kwa sisi, na tunawalingania watu wa bid'a. Hamna kusoma Qur'ani kwa watu wa bid'a, hamna kuna tahfidhi ambayo ina watu wa bid'a, hamna jambo lolote kwa watu wa bid'a, hamna abadan abadan. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa kusoma kwa watu wa bid'a ni kupotea. Hizo ndizo nasaha zangu. Na sisi masalafi tusiangalie upweke kwamba sisi masalafi ni wachache. Sisi masalafi si wachache sisi. Kwa nini? Sisi tunaungana na masahaba. Mnafahamu hapo? La tastawhishu. Sisi kama ni wachache katika eneo, ni ghuraba katika eneo, lakini sisi tunaungana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa shida iko wapi kama unaungana na masahaba? Unataka nini? Wewe unataka kuungana na Sayyid Kutub na nani Hasan al-Banna na matabligh? Wewe unaungana na masahaba, Sheikh. Sasa mtu asije akajiona hao, unajua angalia msikiti wetu huko juu ya mlima nyingine. Hapana. Hapana. Leo kama dini ingekuwa mizani ya dini inaangaliwa kwa uwezo, mizani ya dini ingekuwa inaangaliwa kwa utajiri na wingi wa watu, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekuwa tajiri. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa tajiri, lakini hiyo sio mizani. Mizani ya hakika katika Uislamu atamasuku bil kitabi wa sunna ala fahmi salaf salih, hiyo ndio mizani. Kwa hiyo hata ukiwa mmoja huko unaishi sehemu moja, sehemu fulani huko peke yako, wewe ni salafi, elewa kuna wenzako duniani na kuna wenzako ambao washatangulia katika haki naye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na wale waliowafuata kwa wema. Kwa hiyo msiangalie, tunachoangalia nini ni si kushikamana na manhaji na kuwalingania wale ambao hawajaingia katika manhaji waingie katika manhaji. Lakini katika hilo jambo ambalo litaweza kuthibitisha ni hii atamayuz fi talab al-ilm, kwamba tunachukua kwa mashehe ambao wanafahamika katika hii ad-da'watu as-salafia, ni ahlu sunna wal jamaa. Hakuna kupapasa macho. Watu bila wanarai kazi yao, wana ara kitabu na sunna vimewashinda, kama alivyosema Umar, anasema kwamba iyyakum wa ashab ar-ra'yi, iyyakum wa ashab ar-ra'yi, tahadharini na watu wa rai, watu wa bid'a. Tahadharini na watu wa bid'a, fa innahum a'da'u sunan, wao ni maadui wa sunna. Sasa bwana Mtume wao wanafanyia uadui. Kwa nini? Kwa sababu ayatuhum alahadith ay yahfadhuha, hadithi zimewashinda kuzihifadhi, wameshindwa kuhifadhi hadithi, sio kuzihifadhi qalban au sadran, na wala sio kuzihifadhi kuzifanyia kazi, zimewashinda hadithi. Faqalu birra'i, wakasema kutumia rai zao. Fadhallu wa adhallu, wakawa wamepotea na wakapotea watu wengine. Mtu anaenda nakwambia maneno na ya Kiswahili unayasikia, lakini uyaelewe. Kwa nini? Kwa sababu ile nuru ya sunna imekimbia, hataki. Kwa hiyo almuhim, mimi na kama nilivyosema kwamba Imamul Muzani Mwanza ndio Imamul Muzani Dar es Salaam, lakini pia tuwatane na masuala ya Imamul Muzani Mwanza ndio Imamul Muzani Dar es Salaam, na wana masalafi wote duniani akiwa kwa ndugu zake masalafi, basi watashirikiana katika kufanya dawa. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba insha Allah ipo siku yauma min al-ayyam kwamba nitakuja na nitawalithia mashekhe insha Allah, kwa tansiki ya shekhe wetu hapa Abu Abdurrahman Ash-Shafi'i, kwamba idhnillahi mjitahidi kwamba msome, mtume moyo wa kusoma. Kwa wale wanafunzi ambao mnakaa hapa, muwe na nidhamu, muwe na nidhamu. Msifikirie kwenda kuweka nani vibanda, kutafuta vibanda kwa lengo la kuuza macho. Hapana, mkae hapa hapa msome. Tumefahamiana hapo? Msome, inshallah khairi itapatikana. Kila alichokuandikia Allah tabarak wa taala katika dunia utakipata, na kila ambacho Allah ameandika kwamba hutokipata abadan, hutokipata hata kama watu watajikusanya ili wakupe kitu hicho, hutofanyaje? Hutoweza kukipata. Kwa hiyo wewe soma, na wana Waislamu bado wanahitaji mashekhe. Mashekhe ni wachache sana, mashekhe ni wachache sana, hata kujumlisha wale mashekhe wa batil na mashekhe wa sunna, utakuta bado mashekhe ni wachache sana kwa kutazama wingi wa Watanzania ambao wanahitaji elimu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam wa baraka ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.